Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met Jitske Nauwen. Zij is een onmisbare schakel in het leveren van kennis aan systemen met kunstmatige intelligentie, zoals het veelbesproken ChatGPT. Hoe dat zit, dat hoort u dus zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. De Tweede Kamer is boos omdat KLM zich niet lijkt te hebben gehouden aan de voorwaarden van de miljardensteun in coronatijd. Gisteren bleek uit een rapport van de toezichthouder dat de luchtvaartmaatschappij te weinig aan kostenbesparing heeft gedaan. Ook zijn de piloten te ruim betaald en blijft de KLM vliegend personeel helpen bij belastingontwijking. VVD-Kamerlid Heijnen zegt dat het schenden van de voorwaarden gevolgen heeft voor steun in de toekomst. Ik zie niet snel hoe bij een volgende pandemie of een volgende enorme onverwachte terugslag, hoe in vredesnaam er nog publieke steun kan worden gegeven aan dit bedrijf. Wat toch best cruciaal is voor de Nederlandse economie. Minister Kaag denkt na over juridische stappen. VDL Netcar in Born heeft een massa-ontslag aangekondigd. Zo'n 1000 medewerkers en 800 uitzendkrachten worden voor eind van het jaar ontslagen. Dat is bijna de helft van de medewerkers van de autofabriek. Volgend jaar maart loopt het contract tussen VDL Netcar en BMW af, de enige opdrachtgever van de fabrikant. Er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever. VDL sluit niet uit dat volgend jaar nog meer mensen hun baan kwijtraken. De afgelopen weken hebben de medewerkers in Born het werk neergelegd voor een sociaal plan voor de ontslagen mensen. De banengroei in Nederland valt bijna stil. Het aantal functies neemt dit jaar nog toe. Maar volgend jaar wordt een terugval verwacht, zegt uitkeringsinstantie UWV. Er zijn dan ook sectoren die gaan krimpen, zoals de bouw en de financiële dienstverlening. De autoriteiten in Kiev onderzoeken hoe het zit met de toegang tot schuilkelders na de Russische luchtaanvallen van afgelopen nacht. Daarbij vielen 3 doden. Er zijn berichten dat 1 van de Oekraïnse schuilplekken niet toegankelijk was. Lionel Messi vertrekt definitief bij Paris Saint-Germain, heeft de trainer van de Franse club bekendgemaakt. Zaterdag speelt de Argentijn zijn laatste wedstrijd. Hij speelde 2 seizoenen bij PSG na zijn gedwongen vertrek bij Barcelona. De vakbond voor profvoetballers zegt dat spelers steeds vaker worden benaderd door loesje zaakwaarnemers. De VVCS krijgt daarover elk jaar zo'n 30 meldingen, maar denkt dat het nog maar om het topje van de ijsberg gaat. De voorzitter van de vakbond zegt dat voetballers zich schamen als ze door een zaakwaarnemer zijn opgelicht. Voornamelijk bij kwetsbare groep, bij spelers die in eerste divisie en lager spelen, wordt van alles beloofd dat je heel snel geld kan verdienen in het buitenland. Je moet alleen maar met mij in zee gaan en dan ben je eigenlijk de pineut. De bond wil meer voorlichting gaan geven, maar vindt dat spelers zelf ook alert moeten zijn op te mooie aanbiedingen. Het is nog niet duidelijk of de spullen die vorige week in Portugal werden gevonden in de zoektocht naar Maddie McCann iets te maken hebben met de verdwijning van de peuter. Volgens de politie kan dat nog dagen of zelfs weken duren. Vorige week werd 3 dagen lang een stuwmeer uitgekampt op zo'n 50 kilometer van de plek waar het meisje in 2007 verdween. Aanleiding voor de zoekactie was het onderzoek naar de Duitse zedendelinquent Christian Brückner. Hij zit vast als verdachte in de zaak. Het weer nog in het midden en het zuiden van het land. Regelmatig zon. In het noorden is er veel bewolking. Het is 14 tot 22 graden bij een soms stevige wind uit het noorden. Morgen zijn de perioden met zon en wordt het weer iets warmer. 17 tot 22 graden. ANBB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan enkele files in het land op de A27 Breda richting Gorinchem, waar de slagbomen kapot bij de brug bij Gorinchem. Nu nog 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg, 25 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. A27 Utrecht-Breda ook de andere kant van de brug. Tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem een kwartier vertraging over 8 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat een kapotte vrachtwagen de boel op te houden tussen afrit Epe en Wezep. 6 kilometer file betekent een kwartier vertraging. Ster. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meester choreograaf en dansvernieuwer met drie wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Forsyth. Vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Zeg Iets Liefs dag. Nou, oké. Iets liefs. We gaan het weer eens hebben over kunstmatige intelligentie. Zoals het veelbesproken ChatGPT. Want hoe komt zo'n systeem eigenlijk aan al die kennis? Daar is dus wel degelijk ook nog mensenwerk voor nodig. Weet ook microwerker Jitske Nauwe. En die zit bij Sophie in de receptie. Normaal zit ze achter de computer, thuis in de keuken, in Weert. Nu zit ze hier lekker even bij de koffieautomaat. Er lopen allemaal collega's heen en weer. Wat was jouw laatste microklusje? Ik was zoekresultaten aan het verbeteren van iemand die bijvoorbeeld geneesmiddelen zocht. En aan het kijken hoe nauwkeurig de resultaten zijn waar het programma mee komt. En daarna, ja, dan loop je niet even naar de koffieautomaat. Nee, dan zit ik toch alleen achter mijn keukentafeltje. En dan wachten tot eigenlijk door blijven gaan tot de taken op zijn. Ja. En dan straks, als je thuis bent, ga je dan weer wat microwerk doen? Ja, ik ga even kijken of er nog iets beschikbaar is. Dus dat is, ja, het is erg wisselvallig. Het is niet echt voorspelbaar werk. Dus als er nog iets beschikbaar is, wellicht dat ik dan nog iets ga doen. Ja. We gaan er straks uitgebreid over praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2001. Toen overleed in Zuid-Afrika de aidsactivist Nkosi Johnson. En de busjes waarmee bandjes door Nederland toeren, die lijken langzaamaan uit te sterven. Dat merkte Leendert van der Valk tijdens het maken van reportages over het artiestenvervoer. Maar nu eerst de beter niet en beter doen lijsten in de zorg. Want 5 jaar geleden introduceerde verpleegkundige en onderzoeker Getty Huisman van het Radboud UMC Nijmegen een lijst met zaken die verpleegkundigen vooral beter niet kunnen doen. De zogenoemde beter laten lijst. Vanavond wordt daar een update van die lijst gepresenteerd en er komt ook een nieuwe lijst met allemaal aanbevelingen. De beter doen lijst. Getty, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die lijst is dus bedoeld voor verpleegkundigen. Waarom is die er eigenlijk? Ja, die lijst hebben we inderdaad 5 jaar geleden voor de eerste keer uitgebracht, omdat we verpleegkundigen en verzorgenden een snel overzicht willen geven van wat ze wel of niet moeten doen. Dus voor welke handelingen is geen bewijs en welke handelingen bieden geen toegevoegde waarde voor die patiënt. Verpleegkundigen vinden het fijn om dat snel en overzichtelijk ergens te kunnen zien. Dus vandaar die lijst. Kun je eens een paar voorbeelden geven van dingen die verpleegkundigen anders kunnen doen? Ja, zeker. Een aantal voorbeelden van de nieuwe lijst die we dus vandaag lanceren en overhandigen aan VNVN. Zijn bijvoorbeeld het niet te vaak wassen of douchen in verband met huidirritatie en jeukklachten. Een ander voorbeeld is dat mensen met een urinekatheter, dat je daar bij de blaas eigenlijk niet moet spoelen, omdat dat er niet voor zorgt dat een urineweginfectie voorkomen wordt. En wat we ook niet moeten doen is allerlei laagjes onder de patiënt in bed neerleggen. Bijvoorbeeld celstofmatjes. Omdat dat risico geeft op doorlegplekken. Ja, dus dit zijn niet alleen dingen, laten we zeggen, waar de verpleegkundigen wat aan hebben, maar de patiënt ook, hoor ik duidelijk. Ja, zeker. Wij denken altijd vanuit de patiënt en de patiëntuitkomsten. Dus we hebben vooral gekeken naar handelingen die mogelijk schade of leed veroorzaken bij patiënten. Dus het is heel erg belangrijk om te zien hoe we de zorg het beste vorm kunnen geven en die patiëntenuitkomsten dus positief kunnen beïnvloeden, ja, in plaats van eventueel schade veroorzaken. En dit zijn aanbevelingen voor eigenlijk alle verpleegkundigen in Nederland in welke tak van sport ze ook actief zijn? Ja. Ja, dat klopt, want de vorige lijst was algemeen voor alle settingen, alle sectoren. En wat nu nieuw is, is dat we voor 5 verschillende sectoren een lijst hebben gemaakt. En u kondigde al aan, we hebben een beter niet doen, dus een beter laten lijst, maar ook een beter doen lijst. En we hebben aan de verpleegkundigen zelf gevraagd wat zij nu belangrijk vinden aan handelingen om mee te stoppen op korte termijn. Ja. Ja, die lijsten zijn er, maar het is niet, laten we zeggen, het is niet een dictaat. Hè? Ik bedoel, ja, iedereen kan ermee omgaan hoe die wil. Uiteraard, ja. Nee, dat is een heel belangrijke boodschap. Het zijn aanbevelingen. Deze aanbevelingen komen allemaal uit kwaliteitsstandaarden en richtlijnen. Dus die zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Maar we vinden het belangrijkste dat het gesprek op gang komt. Dat de wensen van de patiënt worden meegenomen. En dat er met een interdisciplinaire groep wordt gekeken wat de beste zorg op dat moment is voor die patiënt. Want daar is dus nog wel een grijs gebied in de verzorgingsinstellingen. Ja, de een doet het zo, de ander doet het zo. Deze lijst moet daar meer duidelijkheid in brengen. Klopt. Weet je, we willen graag weer dat het gesprek op gang komt en dat verpleegkundigen ook overal mee aan tafel zitten als dit soort afspraken worden gemaakt. Zodat ze mee kunnen denken over hoe die zorg eruit ziet. Dat ze daar zelf de lead in pakken. En dat ze zich ook bewust zijn van welk bewijs we hebben voor bepaalde handelingen om ermee te stoppen. Als gezegd, vanavond worden die lijsten gepresenteerd aan de VNVN. Dat is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Dank. Bedenker Gertie Huisman van het Radboud UMC. Nieuws via de NOS dan, u hoorde het net om 2 uur ook al even. De Tweede Kamer heeft er geen goed woord voor over dat KLM zich niet lijkt te hebben gehouden aan de voorwaarden voor het coronasteunpakket. Kamerleden gebruikten harde woorden in een debat vanochtend over die miljardensteun. De staatsagent, dat is degene die toezicht hield op die steun, die constateert onder meer dat KLM te weinig op de kost heeft bespaard, piloten te royaal heeft betaald en personeel ten onrechte heeft laten delen in de winst. KLM vindt de kritiek onterecht, maar minister Sigrid Kaag van Financiën noemt de houding van KLM teleurstellend. Ik denk dat de conclusies van het laatste rapport van de staatsagent heel helder zijn. KLM verschilt erover van mening, maar wij steunen de bevindingen van de staatsagent. En daarom is het ook belangrijk dat ik heb besloten om nogmaals te wegen wat het kabinet eventueel kan doen, of het wenselijk is en juridisch mogelijk om nog vervolgstappen te nemen om de volledige naleving van alle voorwaarden van het steunpakket van destijds, om dat te verzekeren. U zei net ook, het kabinet is meer dan teleurgesteld. Waarover bent u teleurgesteld? Nou, ik denk dat je teleurgesteld bent aan dat er niet volledige naleving heeft plaatsgevonden. Dat is heel duidelijk gedocumenteerd en bevestigd door de staatsagent in het hele traject. We moeten ook erkennen dat KLM in de eerste fase, als het gaat om kostenreducties, goed heeft gehandeld. Maar er zijn heel veel afwijkingen en afspraken die niet zijn nagekomen. En dat is categorie meer dan teleurgesteld. KLM heeft ook een voorbeeldfunctie. Het is een groot belangrijk bedrijf waar we allemaal trots op zijn. Waar we echt die steun hebben willen geven. En dan heb je ook de verantwoordelijkheid en de plicht om volledige naleving te verzekeren. En dat is gewoon niet het geval. En KLM zegt, ja, maar de wereld is veranderd. Er is inflatie, er zijn arbeidsmarkttekorten. Nou ja, we kunnen niet precies aan die voorwaarden voldoen zoals toen. Ja, hebben ze daar een punt? Ja, ik denk dat we een groot onderscheid moeten maken tussen de weging van KLM zelf. Maar dat is dan een afwijking van de voorwaarden. En we hebben belastinggeld ruimhartig neergesteld om het bedrijf dat veel belangen vertegenwoordigt, werken veel mensen, belangrijk voor de hubfunctie van Nederland, om dat weer veilig te kunnen stellen. Maar het is wel heel belangrijk om ook aan te geven dat afspraken afspraken zijn. En wat doet het met het vertrouwen van de belastingbetaler? Nou, dat moet u denk ik aan de meeste belastingbetalers vragen. Ik maak me zorgen, in feite als hun vertegenwoordiger, als minister van Financiën, dat het inderdaad hun vertrouwen schaadt. En dat we in de toekomst, als je een ander type steunoperatie nodig hebt voor misschien een ander bedrijf, dat mensen wel 2 keer zullen nadenken, ook politiek, voor ze überhaupt bereid zijn om die stap te zetten. Dus betrouwbaarheid in alles is ontzettend belangrijk. En moet het kabinet ook niet hand in eigen boezem steken? Hadden deze afspraken wel zo gemaakt moeten en kunnen worden? Dat is voor de evaluatie die we ook gaan uitvoeren. Waarbij we natuurlijk terugkijken naar de context van toen, type afspraken, de voorwaarden en ook de handhaafbaarheid en de naleving. Ook de mogelijkheden die je hebt om naleving af te dwingen. Of dat hard genoeg was. Maar het is altijd makkelijk om terug te kijken. Maar we willen daar wel lessen uit leren voor de toekomst. Minister Sigrid Kaag van Financiën in gesprek met NOS-verslaggever Emma Jackson. Kendrick was dat in Cups. Jurgen van den Berg. Villa. We gaan praten over ChatGPT, de veelbesproken app met kunstmatige intelligentie die antwoord geeft op eigenlijk alle vragen. Sinds gisteren kan die app ook in Nederland worden geïnstalleerd op smartphones. Maar waar komt de kennis van zo'n AI-systeem, zoals dat dan heet, eigenlijk vandaan? Jitske Nouwen is een zogeheten microwerker. We hebben er net al iets over gehoord. Zij traint kunstmatige intelligentie. Dat doet ze van achter haar computer in Weert. Maar ze is nu even hier bij ons in de villa. Jitske, hartelijk welkom. Ja, we denken dat zo'n systeem, dat hij zelf dat hele internet afgraast en aan al die informatie tot zich neemt. Maar zo werkt het dus niet. Nee, ik moet zeggen dat toen ik hier net mee begon, wist ik ook niet dat het een ding was. Dus ik wist ook zelf niet dat dit soort werk nog bestond. Dat mensen dit dus daadwerkelijk doen. En nu krijgt natuurlijk heel veel aandacht in verband met ChatGPT. Maar daarvoor was het natuurlijk al jaren gaande eigenlijk. Maar dat zijn dingen waar je niet veel over hoort. Dus, Wat noemen ze een voorbeeld? Ik begrijp bijvoorbeeld ook, je krijgt dan af en toe zo'n vraag of je wel echt een mens bent en geen robot. Ja. En daar speel jij een rol in dat geheel. Dat soort dingen, dat zijn inderdaad voorbeelden die je kunt doen. Wat ik zelf bijvoorbeeld vaker heb gedaan is het transcriberen van YouTube-video's of podcast bijvoorbeeld. Dus dat je echt moet aangeven van oké, nu is iemand aan het praten, nu zijn ze aan het lachen. Een stilte van 2 seconden, dus dat soort dingen. Dus echt voor die spraakherkenning. Of bijvoorbeeld een soort zoekresultaten van een bepaalde browser moet controleren. Dus zit er een spellingfout in? Is de taal wel juist? Ja, is een titel gedupliceerd? Het zijn echt heel, je kan het echt zo gek niet bedenken. Het zijn echt heel veel diverse taken. En dat doe jij dus gewoon thuis in Weert of op je computer? Ja. Is dat niet geestdodend werk ook? Jawel. Ja, ik voel dat die quote misschien iets van nuance vereist. Dus het is wel echt vaak heel simpel, eentonig werk eigenlijk. Dus voor mij, omdat het een bijbaan is, is het heel fijn om het ernaast te kunnen doen. Het zijn vaak echt hele simpele klusjes waar je dat je er bijvoorbeeld 100 van doet en dan kun je doorgaan met een andere taak. En dat zijn klusjes van al die grote bedrijven uit Silicon Valley, zou ik maar even zeggen. Hoe komen die dan bij jou in Weert terecht? Ja, ik werk dus voor een bepaald platform en dat kun je eigenlijk zien als een soort marktplaats. Dus dat zijn dat soort bedrijven die eigenlijk daar taken aanbieden. En dan kan ik me inschrijven op basis mijn interesse bijvoorbeeld. Ja, nou, daar wordt heel veel geld verdiend. Dus je zegt, ik doe het er een beetje bij. Is het een vetpot? Dat is ook heel verschillend. Dus je krijgt eigenlijk per project anders betaald. Maar in mijn ervaring is het meestal wel of minimumloon of iets meer. Dus maar jij krijgt dus eigenlijk hele afgebakende opdrachten die onderdeel zijn van een vaak veel groter geheel. Ja, Dus je weet soms misschien niet eens wat uiteindelijk het eindresultaat is. Ja, meestal als je inschrijft op dingen staat er wel bij wat het doel is. Dus als ik bijvoorbeeld iets moest opnemen, dan stond erbij dat het voor de spraakherkenning voor een auto was. Dus dat ze daarmee eigenlijk de algoritmes gaan trainen. Dus vaak staat er wel iets bij, maar soms ben ik ook iets aan het doen dat ik denk, ik weet niet precies wat ze met deze informatie moeten, maar ik ga ervan uit dat ze ook inderdaad die algoritmes gaan trainen. Want jij doet dat vanuit Weert en dan zijn intussen over de hele wereld nog allerlei andere mensen dit ook aan het doen en dat alles met elkaar vormt dan een geheel. Ja, precies. Ja. Zijn er ook dingen die je niet doet? Is er een grens of zo, een ethische grens? Ik heb soms ook dingen voorbij zien komen dat je bijvoorbeeld een soort van zoekresultaten of afbeeldingen moet taggen waar het dan ging over pornografisch materiaal. Bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen, daar schrijf ik me dan niet op in. Maar daar heb je dus zelf eigenlijk de vrije keuze in waar dat je bijvoorbeeld inschrijven. Omdat je niet met dat soort beelden geconfronteerd wil worden. Ja. Bij ons in de villa is ook Klaartje ter Hoeven. Doet aan de Erasmus Universiteit onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van mensen achter AI. Want die zijn er dus. Hier zit er eentje. is het werk van microwerkers eigenlijk niet gewoon een keer afgerond? Op een gegeven moment heb je toch alles gedaan, lijkt me ook. Of? Ja, dat is een goede vraag. Die wordt vaak gesteld. Dat noemen ze de paradox of the automation's last mile. In de zin dat we altijd weer wat meer willen. Dus als we dadelijk klaar zijn met alles coderen. Bijvoorbeeld voor de zelfrijdende auto. Dat we het verschil weten tussen een mens en een stoplicht en een zebrapad. Dan willen we misschien inmiddels wel dat onze pakjes bezorgd worden via de lucht door een drone. Dus dan moeten we weer opnieuw beginnen met gebouwen en meeuwen. En die gaan coderen. Ja, want de aanleiding dat we hierover praten, ook weer dat ChatGPT, wat natuurlijk heel veel nu in de belangstelling staat. Maar goed, dat was er, laten we zeggen, 5 jaar geleden nog niet. En toen waren dit soort mensen natuurlijk ook al actief. Dus dit komt er nu weer bij, bijvoorbeeld. Dit komt er nu weer bij, maar ook bijvoorbeeld onze sociale verhouding, wat wij normaal en goed vinden, dat verandert ook de hele tijd. En dat moeten we ook weer dan aan zo'n algoritme of trainen daarmee, bijvoorbeeld. Hè, de dichotomische man-vrouw, daar gaan we misschien wat ruim maar over nadenken. En dat je niet meer alleen man en vrouw hebt, maar intussen meer. Meerdere genders. En dan moet je dat ook weer aan zo'n algoritme leren. Ja. U zegt dat de positie van deze microwerkers kwetsbaar is. Leg eens uit, waarom is dat? Ja, de meeste mensen die wij onderzocht hebben, we hebben meer dan 5000 mensen vraaglijst afgenomen en 137 mensen geïnterviewd. De meeste mensen verdienen echt behoorlijk onder minimumloon eigenlijk. Dus dat is al kwetsbaar. Maar ze hebben ook geen contract en zijn dus niet in dienst ergens en ook geen sociale bescherming. En de machtsverhouding op zo'n platform die ligt heel scheef. Dus mensen kunnen van het platform afgegooid worden zonder dat ze daar een reden voor krijgen. Ze krijgen geen feedback op hun werk. Ze kunnen ook niet betaald worden voor een taak, omdat degene die taak op het platform heeft gezet vonden dat ze niet goed hadden gedaan of gewoon een slechte dag had. Dat kan diegene gewoon eigenlijk beslissen om niet te betalen. En daar kunnen ze dan niet bij iemand aankloppen van volgens mij hoor ik hier betaald voor te krijgen. Want dat is allemaal algoritmisch geregeld. Ja. Jitske, hoe merk jij daar iets van? Ik heb daar gelukkig zelf niet heel veel ervaringen mee gehad. Ik heb wel ooit gehad dat ik dan stond er dat ik temporarily disabled was van een bepaalde taak. En dan was bijvoorbeeld de kwaliteit die ik leverde niet goed genoeg. Dus toen had ik een soort time-out eigenlijk. En daarna kon ik wel weer gewoon normaal werken. Maar, en wordt dan ook gezegd wat je dan niet goed hebt gedaan? Nou, soms doen ze een soort van random controles. Dus dan laten ze wel precies zien van dit heb jij ingevuld. Dit klopt niet, want het moet dit zijn. Maar op dat moment hadden ze daar niet nog een specifieke extra reden bijzet. Nee. Maar goed, jullie doen dus dat werk en dan kennelijk is het ook nog iemand die dat dan weer gaat controleren uiteindelijk. Ja, maar dat zijn dus ook mensen volgens mij op dat platform. Want ik heb zelf ook een keer zo'n controleertaak voorbij zien komen. Dus je controleert elkaar eigenlijk op die manier. Ja. En nog even, want ik zei dat net, Silicon Valley, dat is bekend, hè, daar wordt heel veel geld verdiend. Die mensen rijden allemaal in hele dikke auto's en zo en nog veel meer. Maar merk je daar iets van? Waar moeten we aan denken? Is het een mooi baantje erbij? Eigenlijk wel. Ja, voor mij wel. Maar je merkt dus niet heel goed waar het altijd voor gebruikt wordt. Dus die link met Silicon Valley, daar merk je zelf weinig van. Nee, dat niet, nee. Er zijn ook andere voorbeelden, begrijp ik. Hè? Er zijn echt, dan praat je bijna over slavenarbeid in dit geval. Zeker, ja. Leg eens uit. Dus er zijn mensen die überhaupt om rond te moeten komen behoorlijk wat uren per dag moeten maken. Dan hebben we het over 14 uur per dag bijvoorbeeld. Dan vragen we hoeveel verdien je dan? En dan zegt ze 5000 euro. En dan vraag ik, per maand? Nee, per jaar. Gaan mensen natuurlijk worden ook vermoeid, slecht voor hun welzijn, et cetera. Ja. Maar er zijn dus echt sprake van ja, dat heet dan sweatshops, hè, dus waar heel veel mensen bij elkaar eigenlijk dit zitten te doen voor een hongerloontje. Ja, dus er zijn verschillende manieren dat dit georganiseerd is. Dus inderdaad, mensen die dat thuis van achter een pc doen. Jij en ik kunnen dat ook gewoon doen, inloggen, wat voor platform dan ook, en dat gaan doen. Zeker ook vaak, het is onderbetaald. Maar het wordt ook soms georganiseerd in grotere ruimtes waar mensen bij elkaar zitten. En dat ze een beetje bijvoorbeeld getraind worden over, wat hiervoor werd gezegd, wat is wel pornografisch, wat niet. En dan is er soms ook sprake zelfs van begeleiding in de zin van meer psychologisch, omdat het ook psychologisch moeilijk kan zijn. Ja, Jitske, jij bent natuurlijk ook actief op het internet en alles. Kom je wel eens dingen tegen wat je denkt, hey, wacht eens even, hier heb ik een jaar geleden misschien wel aan meegeholpen? Niet direct, nee, helaas. Ik moet dus vaker die zoekresultaten controleren. Dus soms denk ik, nou, wie weet, misschien heb ik hier ook wel iets aan bijgedragen. Ja. Maar ik heb nog niet echt direct resultaat gezien van mijn werk. Als iemand dit zit te luisteren en denkt, nou, ik vind het ook wel leuk om zoiets te gaan doen. Wat is jouw belangrijkste tip dan voor deze mensen? Ja, ik denk eigenlijk dat het heel erg afhangt van wat dat je wilt. Want als ik zeg maar inkomensafhankelijk zou zijn van dit type werk, zou ik het ook niet willen doen. Dus ik zou het echt alleen willen doen als dat je gewoon iets erbij wilt. En het ook niet erg vindt als dat het heel wisselvallig is. Want soms heb je gewoon weken waar je bijna niets kan doen. Tenminste, dat is mijn persoonlijke ervaring. Ja, dus mijn tip is dat je heel veel flexibiliteit moet hebben om dit soort werk te willen doen. Ja, en dan kan je het dus inderdaad gewoon vanuit je eigen huis doen. Ja. Dank. Wij weten iets meer van wat er achter dat hele verhaal zit. Want iedereen is nu druk met dat, nou ja, ik noem het maar even dat ChatGPT. Maar er zijn veel meer voorbeelden van. En dit is dus het verhaal erachter. Dank Jitske Nauwe, microwerker voor kunstmatige intelligentie en onderzoeker Klaatje ten Hoeve van de Erasmus Universiteit. Nieuw liedje van de Teskey Brothers uit Melbourne, Australië. Ik heb ze al vaker gedraaid. Te zien trouwens deze zomer op North Sea Jazz. En over 2 weken verschijnt hun nieuwe album. Dat heet The Winding Way. En daarvan hoort u nu Remember the Time. The memory I'm born to stay. The De schuurpapieren stem van Josh Teskey en de Teskey Brothers. Remember the Time is hun nieuwe liedje. Ik ga weer even naar Sophie. Die zit in de receptie van de villa met de directeur van het AIDS-fonds, Mark Vermeulen. En dat heeft te maken met Terug naar Toen zometeen. En hij is, ja, als je hem opzoekt, dan staat er eigenlijk altijd bij de eerste directeur van het AIDS-fonds die zelf openlijk met HIV leeft. HIV is het virus dat AIDS kan veroorzaken. Maar ja, Mark, dat stond vast niet in de vacaturetekst. Nee, dat stond er niet in, maar dat was voor mij wel ooit reden om bij AIDS-fonds te gaan werken. Dat ik leef zelf sinds 2007 met HIV. Wist toen al gelijk dat het voor mij geen doodsvonnis meer was, maar dat ik dat ook echt te danken had aan die activisten in de jaren 80 en 90. En ben toen in 2009 bij AIDS-fonds gaan werken om, ja, daar zelf ook een steentje aan bij te dragen. Je bent 5 jaar directeur. Hoe slaat die balans uit? Is het een voordeel of een nadeel? Nou, ik merk dat het in Nederland voor veel mensen toch een ver van hun bedshow kan zijn, HIV. En ik merk ook dat het helpt dat je daar dan uit een persoonlijke ervaring over kan vertellen. Ik leef zelf dus met HIV, dat is 1 pil per dag. En ik kan dan bijvoorbeeld vertellen dat je HIV niet meer kan overdragen als je goed op behandeling bent. En je merkt gewoon dat als je dat zelf kunt vertellen, niet over iemand hebt, maar uit eigen ervaring vertelt, dat dat het verhaal ook iets dichterbij brengt. Dus ik hoop dat dat in het voordeel opweegt, ja. Hij had het net over die AIDS-activisten uit de jaren 80 en 90. En over 1 daarvan gaan we het zo meteen hebben, na 2:30. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Oekraïne wil volgende maand duidelijkheid over een toekomstig NAVO-lidmaatschap. Dat zei president Zelensky op de top in Moldavië. In juli is er een NAVO-top in Vilnius. Zelensky zei verder dat de Europese Unie haast moet maken met het toetredingsproces van zijn land. Vorig jaar, na de Russische inval, vroeg Oekraïne het lidmaatschap al aan. De provincie Limburg leeft mee met de medewerkers van autofabriek VDL Netcar in Born die hun baan verliezen. Een gedeputeerde zegt dat Limburg erop vertrouwt dat de directie van de autobouwer zich maximaal inspant voor de toekomstige werkgelegenheid in Born. De FC Twente-supporter die zondag werd geslagen door Ajax-speler Steven Berghuis ontkent dat hij daarvoor racistische opmerkingen heeft gemaakt richting spits Brobbey. Wel erkent hij dat hij iets provocerends zei. Twente heeft met de fan gesproken, maar zegt niet of er maatregelen tegen hem zijn genomen. En turner Bart Deurlo keert terug in de topsport. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn turncarrière om zich te ontwikkelen als coach. Maar de meerkamper van 32 is op dat besluit teruggekomen. Hij gaat zich voorbereiden op de WK die komend najaar in Antwerpen worden gehouden. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het bij Robert Vriesen? Goedemiddag, Jurgen. Goedemiddag. 80 kilometer file staat er bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch wordt langzaam gereden tussen Culemborg en Waardenburg over 8 kilometer. En dan valt de vertraging van 10 minuten nog enigszins mee. 10 minuten oponthouden ook op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. En op de A27 verder naar het zuiden richting Breda bij Werkendam 7 kilometer file. Ook daardoor 10 minuten vertraging. Max. We gaan terug naar 1 juni 2001. Villa VDB. Op die dag overleed in Zuid-Afrika AIDS-activist Nkosi Johnson. Nkosi Johnson, een 12-jarig kind uit Johannesburg, Zuid-Afrika. Maar wereldwijd bekend als dat jongetje met AIDS. Vanmorgen is Nkosi thuis in zijn slaap overleden. Zijn adoptiemoeder is er kapot van. I know he's done more for anyone with AIDS in this country than anyone else has. Samen met zijn pleegmoeder reisde Nkosi de wereld over om de ziekte onder de aandacht te brengen. Nelson Mandela noemde hem een icoon in de strijd tegen AIDS. Well, it's a grave pity that this young man has departed. Een kind dat AIDS-voorlichting gaf aan volwassenen en regeringen aansprak op hun verantwoordelijkheid. We are normal. We are human beings. We can walk. We can talk. Just like everyone. Ja, dat was hem op het eind, Nkosi Johnson. Welkom, Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds. Wie was deze jongen? Wie was die Nkosi Johnson? Ja, wat jij al zei, het was een activist. Het is een jongen die in 1989 is geboren met HIV. Al vrij vroeg zijn moeder verloor ook. En als je terugdenkt aan die tijd, dat was echt een andere tijd. Er was nog geen HIV-medicatie. En op 9-jarige leeftijd kreeg hij op school te horen in Zuid-Afrika, het land waar hij woonde, dat hij niet meer naar school mocht komen omdat hij HIV had. En dat vond hij zo oneerlijk. Daar is hij zich voor in gaan zetten. Dat heeft heel veel aandacht gekregen. gekregen. En daarmee heeft hij er ook voor gezorgd dat die beperking voor mensen en kinderen met HIV werd weggehaald. Maar wat je net ook in het fragment hoorde, hij is denk ik echt het gezicht geworden van mensen met HIV in Zuid-Afrika, maar misschien wel van het hele Afrikaanse continent. Ja. We hebben in Nederland natuurlijk dat René Klein moment gehad. Ik denk dat Nkosi Paul Johnson, de Leeuw was dat, bij Paul de Leeuw, dat Nkosi Johnson internationaal HIV op de agenda heeft gezet, maar vooral een gezicht heeft gegeven. Maar ook met name het Afrikaanse perspectief, toch? Ik bedoel, want jij vertelde net in de receptie, jij slikt dagelijks één pil. Ja. Dat is daarvoor die mensen daar nog allemaal niet voorhanden. Nou, zeker in die tijd. Want als je dan terugdenkt aan het jaar 2000... toen was er inmiddels HIV-medicatie. Dat was ook in Nederland en de Verenigde Staten goed uitgerold. Maar het idee was nog van, nou, dat gaat in Afrikaanse landen niet werken. Want je moest veel pillen slikken. Ik denk dat Nkosi heeft laten zien, en ook die oproep wat je net hoorde, behandel ons als ieder ander. Ik denk dat dat centraal staat in de AIDS-bestrijding. Behandel ons als ieder ander. Die middelen zijn er inmiddels. 75% van de mensen wereldwijd is op behandeling. Maar nog niet altijd iedereen. Maar ik denk dat Nkosi er echt voor heeft gezorgd dat duidelijk werd dat iedereen op de wereld met HIV, wie je ook bent, waar je ook leeft, dat je recht hebt op die levensreddende behandeling. Even gek misschien, hè? Want als hij nou in Nederland had geleefd, dan was hij er nog wel. Is het lastig te zeggen. Het was een hele gekke. In 1996 kwam die combinatietherapie, dus die medicatie, op de markt. Toen had je al mensen, net als Nkosi, die al heel lang met HIV leefden. En voor veel mensen in die periode, voor sommigen was het levensreddend. Maar ook veel mensen in Nederland die toen al met HIV leefden, hebben het niet gered, omdat die medicatie toch eigenlijk net te laat voor hen kwam. Want heeft hij uiteindelijk de ziekte ook gekregen dan? Ja, dus als je HIV hebt, HIV is het virus. Ja. Dat kan je oplopen. Dat tast je immuunsysteem aan als je niet op behandeling bent. En uiteindelijk word je vatbaar voor allerlei aandoeningen. En als die aandoeningen ernstig worden, dan noemen we dat AIDS, die laatste fase. Ja. En dan overlijdt iemand aan de gevolgen van AIDS. Ja. We hadden het net ook even, of jullie hadden het daar net over de vooroordelen. Hè, die, ook in een land als Nederland, mensen mag je hopen nu toch in ieder geval daar wat meer van weten. Vooroordelen nog steeds niet weg dus. Nee, je ziet in Nederland stigma ook nog steeds een probleem. Wat ik net ook vertelde, als je met HIV goed op behandeling bent zoals ik, dan kan je het virus niet meer overdragen. Dus je hoeft niet bang te zijn voor mensen met HIV. Daar zitten toch nog veel vooroordelen omheen. In Nederland maken we ons vooral ook zorgen om stigma in de zorg. We zien dat mensen met HIV toch vaak nog anders behandeld worden in de zorg. Mensen die dubbele handschoenen aantrekken. Tandarts die zegt, komt u maar aan het einde van de dag. En ja, ook bij deze een oproep, dat is echt niet nodig. Mensen met HIV, wat Nkosi ook zei, hoef je niet anders te behandelen. En de situatie in de wereld, hè? Want je zei net, 70% heeft wel toegang, hè, tot die medicijnen. Maar ja, een derde dus nog niet. Nee, en dat stijgt in een aantal landen. In sommige landen gaat het heel goed. Waar zit dat dan met name? Waar zitten de moeilijke plekken? In landen waar mensen uitgesloten worden. Dus bijvoorbeeld in een land als Rusland, daar zou je helemaal niet aan denken. Dat is het land met de snelst stijgende HIV-epidemie. Dat komt omdat je daar helemaal geen voorlichting mag geven aan homomannen. Homomannen krijgen te horen in de zorg, voor mensen als jij hebben we geen medicijnen. En zo zijn er meer dan 40 landen in de wereld waar homomannen, maar ook jongeren, vrouwen worden uitgesloten. En zo gauw dat gebeurt, zie je eigenlijk dat het aantal HIV-infecties weer toeneemt. Ja. Ja, en dat is eigenlijk wel triest als het nu 2023 is. En we praten dus over de dood van een jongen die er eigenlijk helemaal niks aan heeft kunnen doen. Die kreeg het bij zijn geboorte mee. Nee, en daar zetten we ons natuurlijk dagelijks voor in. Er is, wat ik zeg, goed nieuws in de zin dat heel veel mensen wel toegang hebben tot die behandeling. We hebben ook een HIV-preventiepil inmiddels. Een pil die je kan slikken om geen HIV op te lopen. Dus medisch zijn er ontzettend veel doorbraken geweest. Maar wij vinden dat iedereen met HIV waar in de wereld ook toegang moet hebben tot die levensreddende behandeling. En dat het niet moet uitmaken wie je bent. En daar zijn we helaas nog niet. Nee. Dank voor de komst naar hier. Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds. We spraken dus over Nkosi Johnson, AIDS-activist, die vandaag 22 jaar geleden in Zuid-Afrika overleed. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site van maxvandaag.nl. En dit is muziek uit het jaar 2001 van Dido. too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad, it's not so bad. Dido, thank you. Dan nieuws via de NOS. Vooraanstaand politicus in Senegal is vrijgesproken van verkrachting en het uiten van doodsbedreigingen. Maar hij gaat toch de cel in en dat is dan voor losbandigheid. En daar is veel commotie over in Senegal. Contact met Afrika-correspondent van de NOS, Alice van Gelder. Alice, wie is deze politicus? Ja, Sonko is een populaire oppositieleider, vooral bij de jeugd van Senegal. Hij wil zich kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. En hij staat er eigenlijk onbekend dat hij de confrontatie met de elite, met de huidige machthebbers in Senegal, niet schroomt. Hij is eerder bijvoorbeeld al veroordeeld voor smaad, omdat hij zei dat een van de ministers van Senegal corrupt was. Ja. En waar werd hij nou precies van beschuldigd? Ja, vandaag ging het om de Sweet Beauty-affaire. Hij werd er dus van beschuldigd een aantal jaren geleden een jonge vrouw te hebben verkracht in een massagesalon met de naam Sweet Beauty. Nou, hij heeft dat altijd ontkend. Hij heeft dat altijd gezegd, hè. Dit is een complot van de politieke elite, van de huidige machthebber zelfs, van president Macky Sall, om hem politiek buitenspel te zetten voor die verkiezingen volgend jaar. Vandaag is hij dus vrijgesproken van verkrachting, maar je zegt het inderdaad, toch gaat hij de cel in voor 2 jaar. En daarbij gaat het om het corrumperen van de jeugd, zo staat het in de wet. En dat zou dan gaan voor het aanzetten van losbandigheid van iemand van onder de 21 jaar. En de vrouw, hè, in deze zaak, die was 19 jaar. Dus ja, Hij zegt zelf en zijn aanhangers, ze hebben dus toch iets verzonnen om achter de tralies te krijgen. Ja, want zo klinkt het een beetje wel, dat hij er weer ingeluisterd wordt op deze manier. Ja, dat zegt hij inderdaad. Hè. Hij zegt, dit is allemaal een complot om mijn politieke ambities buitenspel te zetten. Want hij kan natuurlijk nu niet verkiesbaar zijn met deze veroordeling. Het betekent ook trouwens hele grote spanningen in Senegal. Want zoals ik al zei, hè, vooral de jeugd steunt hem. Het gaat om een trouwe, jonge achterban die ook de politieke elite beu zijn. Die werkeloos zijn en die zijn al herhaaldelijk de straat op gegaan om Sonko te beschermen. Dat heeft tot vele confrontaties geleid. En ja, de vrees is nu dus ook dat het goed mis kan gaan na deze veroordeling in het toch doorgaans wel rustige Senegal. Over de situatie moet ik zeggen in Senegal, hoorde u NOS-correspondent Alice van Gelder. U luistert naar Villa VDW. We gaan praten over het artiestenvervoer in Nederland. Het romantische beeld is natuurlijk bandleden op elkaar gepropt in een busje dat naar zweet en wiet ruikt, met net genoeg plek voor alle instrumenten. Journalist Leendert van der Valk die dacht, nou, daar zit een mooie verhaal in. Samen met fotograaf Michiel Bles maakt hij reportages voor NRC over de bandbus, Sophie. Met die rubriek De Bandbus heeft hij al van alles meegemaakt, hoor. Van groot tot klein, van luxe tot brik vol deuken, van zwart tot knalroze. Hoe vind jij die bands? Of vinden ze jou inmiddels? Inmiddels krijgen we ook wel eens aanmeldingen. Maar ja, het begint gewoon met welke bandje ken je? En wie zou er een leuke bandbus hebben? Heb je de volgende ook al? Ja, het staat al klaar. Zeker. Wie was de eerste eigenlijk, Leendert, waarmee je ging? De eerste, ja, goede vraag zeg. Oh ja, dat was dat busje heette de Witte Neushoorn. En dat was eigenlijk een bandbusje dat al langer in gebruik was door een familie van muzikanten. Okay. Die kwam voort uit de Dochtgroep in Amsterdam. Maar ook Gallo Street toerde daarmee. En nu was de dochter des huizes daarmee op pad. Oké, okay. Nou, een soort familiebezit dus eigenlijk. Klopt. Zeg, ja. Wat fascineert jou zo aan die bandbus? Ja, het is de plek waar de band even zichzelf kan zijn met elkaar. Voordat ze op het podium staan en natuurlijk daarna. Dus je hebt de spanning vooraf en de ontspanning daarna. En ja, we zien bands vooral altijd op een podium. En dit is biotoop van de band zoals ze eigenlijk zijn. Ja. Ja. Heb je ook eigenlijk iets als, want noem maar kleedkamers, daar hoor je ook altijd van. Hè? Ja. Dus een soort kleedkamerprotocol, er wordt niet overgeluld naar buiten toe. Er worden grappen gemaakt op een bepaalde manier. Is dat ook in de bandbus? Ja, ik denk dat de vergelijking met een kleedkamer best wel opgaat. Ik heb volgens mij zelfs één bandbusje ook beschreven als een voetbalkleedkamer op wielen. Omdat daar inderdaad van allerlei grappen werden gemaakt die eigenlijk maar beter niet naar buiten zouden kunnen komen. Nee, nee, dus ja. Nee. Ja. Je mocht wel mee, je mocht wel alles opschrijven. Ja, daar mochten we wel in. Ja. Okay. We zeggen nu de bandbus, maar je hebt allerlei vervoersmiddelen gezien, hè, waarmee ze reizen. Noem eens wat. Ja, we zijn het gaan uitbreiden. Ik zeg wel omdat het heel erg samen is met de fotograaf Michiel Bles. We wilden heel erg graag vliegen. De privéjet van een of andere DJ lukte nog niet. Maar, is nog niet geweest. Die is nog niet geweest, maar we hebben wel gevlogen op 5 mei met Bevrijdingspop. Zijn met Mo mee geweest in de helikopter. En we hebben een saxofonist op een brommer gehad. En we hebben grote busjes, kleine busjes. Maar die ging gewoon op zijn brommer naar een optreden? Ja, zijn rijkwijde was ongeveer vanuit Amsterdam tot Alkmaar. In die cirkel, als hij dan een gig had, dan ging hij daar gewoon, sprong hij op zijn brommer. Saxofoon op de rug en dan rij je maar. Ja. Wat is de grootste bus waar je in bent geweest? Dat is, even denken. Ja, nou, dat moet de grootste bus die we behandelen, die komt eigenlijk volgende week volgens mij in de krant. En dat is van het Concertgebouworkest. En die gaan. Meerdere bussen verschillen. Ja, die gingen met 4 bussen in kolonnen. Ja, dat groter krijg je het niet in Nederland, denk ik. Nee. In de orkest zit natuurlijk een hele hoop muzici natuurlijk. Ja. Ja. En welke is het meest bijgebleven? Dat zijn er natuurlijk echt wel veel. Maar een van de leukste interviews vond ik denk ik wel. Die rijdende kleedkamer. Ja. welke band was dat? Ja. God, ik zit heel hard te denken. Oh mijn god. Was het misschien Mooi Wark? Ja, Mooi Wark. Dankjewel. Ja, de boerenband. Zo noemen ze zichzelf ook echt. Ik sprak hen uiteindelijk op. Want Michiel, de fotograaf, ging mee. En ik heb het interview gedaan op station Assen. En daar werden ze constant herkend. En constant, eigenlijk werd de hele tijd dat interview onderbroken. Ook omdat op hun bandbus heel groot hun hoofden staan. En ze vertelden onder andere dus dat onderweg ook de hele tijd zo is. Dat, en een van hun grootste hits is In de Blote Kont. En dan zag je dus ook dat er mensen die titel gingen uitvoeren naar hun, als ze passeerden op de snelweg. Met een soort begroeting of zo. Ja, precies. En daarom hadden ze ook, tenminste, dat was een van de redenen om geblindeerden ramen te hebben. Dus nou, dat sluit misschien een beetje aan op dat kleedkamerprotocol, dat je niet naar binnen kon kijken. Deden zij het ook terug trouwens, op die manier begroet? Of? Nee, in ieder geval zou dat niet zoveel zin hebben gehad, tenzij het raam open ging, want je kon dus niet naar binnen kijken. Nee, klopt. Ja, ja. Bovendien, je blijft aan de gang natuurlijk. Als dat die bent als zodanig herkenbaar is, hè? Dus dat, dat aan de buitenkant duidelijk herkenbaar, dat zie je ook niet meer zo vaak. Nee, dat zie je eigenlijk weinig. En heel erg veel busjes of bands doen dat expres. Omdat ze ook het idee hebben van, als mensen zien dat dit een bandbusje is, dan weten ze waarschijnlijk ook dat er kostbare spullen in liggen. Ja. En dus is het maar beter als het eruit ziet als gewoon een stucadoorsbusje of een maakt niet uit wat. Maar nu komt de twist in dit verhaal. Want dit is allemaal nog mooi, romantisch, prachtig, mooie voorbeelden. Maar de bandbus wordt met uitsterven bedreigd, begrijp ik. Ja, dat vermoeden heb ik wel sterk. Ik hoor van heel erg veel bandjes dat ze hun bus hebben weggedaan in een coronaperiode. En dat valt eigenlijk samen. Toen was er natuurlijk gewoon geen werk. Dus dan was het duur. Maar dat valt samen met iets wat gewoon al langer is. Dat het gewoon te duur is voor bands om hun eigen bus te hebben. Dus dan want ze moeten uiteindelijk wel naar een optreden, dus dan huren gewoon een busje. Huren ze, vaak toer je maar een paar weken of zelfs korter. En dan heb je voor die periode dat busje nodig. En daar rondom lossen ze het gewoon met eigen vervoer op. Dat is denk ik de voornaamste reden. En waar we al mee begonnen met zo'n familiebusje, dat is dan nog vaak wel een model wat werkbaar is. Hè? En vaak betalen een paar maanden dan ook voor een deel voor. Moet je wel een rooster hebben thuis. Van, nou, nu gaat de dochter met haar quintet op pad. Ja, precies. Ja, maar dan is het nog te betalen. Ja. Maar als je begin 20 bent, je kunt al niet eens je huur betalen zo'n beetje. Dus laat staan dat er nog een bandbusje. En muzikanten verdienen niet veel. Nee, precies. En wat je ook zegt, die voor bepaalde, een tour duurt een aantal weken of maanden. En dan is het natuurlijk klaar. Dan staat die bus er maar. Ja. Dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Nee, precies. Dus dat is top. Maar de romantiek die eromheen hangt, die ben je dan ook kwijt. Dat is wel jammer. Ja, dat is wel jammer. En sommige bands die hechten daar echt heel erg aan. Dus ik sprak ook met De Wolf. Bent uit Utrecht. Ze zijn tegenwoordig weer verhuisd. Hè? Ze zijn weer terug naar het zuiden. Ja, en dat is eigenlijk een van de redenen waarom ze hun bandbus niet meer nodig hadden. Of dat het gewoon niet handig meer was. Want eerst wonen ze allemaal in dezelfde stad. En als je dan ergens heen gaat, dan kun je met z'n allen instappen. Maar nu wonen ze verspreid over het land. Deels in het zuiden, ook in het oosten van het land. En dan heeft zo'n bandbus niet meer de functie. Maar en hun bandbus ging stuk, dus het was tijd om ermee te stoppen eigenlijk. Maar gaandeweg het gesprek werd duidelijk, zij gaan toch weer gewoon een bandbus nemen. Want het is zo'n belangrijk onderdeel van hun bestaan als band. Ze hebben er zelfs een album in opgenomen. Dus dat is echt een deel van hun identiteit. Dat is waar, ja. Ze hebben op de achterbank met de aanwezige middelen hebben ze een soort albumpje opgenomen, inderdaad. En zij hadden volgens mij ook een bus, want ik woon zelf in Utrecht. Mm-hmm. Ik zag ze wel eens rijden. Ook wel aan de buitenkant duidelijk zichtbaar dat het De Wolf was. Ja, klopt. Maar de bus die ze nu hadden, ik weet niet of die nog in bedrijf is, maar toen ik ze sprak, die was niet meer zo op die manier herkenbaar. Okay. Ze hebben een tijdje inderdaad ik woon ook in Utrecht, dus ik zag hem ook langskomen. Oké. Jij zei net al, want je zou nog eens een keer met zo'n DJ mee willen, want dat kennen we, dat beeld ook. Die gaan in een privéjet. Er zijn er toch genoeg in Nederland, zou ik zeggen. Ja, klopt. Ja, Zijn die niet zo happig op? Die zijn er niet zo happig op. Oh, ik denk ook dat het niet per se meer heel erg goed staat als je nu in een privéjet rondvliegt, want dat is nogal een milieubelasting. En dat is trouwens ook een van de redenen waarom bandbusjes ook nog heel moeilijk zijn. Omdat je steeds minder de stad in kan met dieselbusjes. En deze zijn diesels. Ja. Dus er wordt ook heel erg gezocht naar. Sommige bands zijn ook heel erg duidelijk bezig met zoeken naar een milieuvriendelijke oplossing van hun bandbusje. Ja. Nou, het levert in ieder geval een prachtige rubriek op in NRC. Altijd leuk om te lezen. Dus ga er vooral mee door zolang het kan. Dank voor het gesprek nu. Leendert van der Valk. Hij maakt dus samen met zijn collega fotograaf Michiel Bles iedere twee weken een verhaal over de bandbus. Hoe de Acta en de Munnik dat doen, ik heb eigenlijk geen idee. Ze zijn weer bij elkaar, dat is een feit. Of ze in dezelfde auto gaan of met een bandbusje, weet ik niet. Dit is hun nieuwe liedje, Morgen wordt het fantastisch. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, ja. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest dat je nu dus hebt gemist. Het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dan ik dan meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Thomas Akda, Paul de Munnik, morgen wordt fantastisch. En niet alleen morgen, ook nu, want hier is hij, de dichter voor drie, Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie over het mannelijk tekort. Dans. Na het turnen zit nu de dans in een spagaat en werken dansers zich uit de naad om te proberen hun vege lijven te redden en uit de klauwen te blijven van gasten van bedenkelijk allooi, die allesbehalve gracieus en mooi zichzelf reduceren met hun geklooi tot machtsbeluste zakken hooi. Blunder. De Ajax-vrouwen werden dit seizoen na veel spanning en strijd landskampioen. Maar een huldiging op het Leidseplein kon er vanwege falende mannen niet zijn. Als ze je prestatie zo minimaliseren, is dat een vorm van degraderen. De Ajax-directie had moeten redeneren. Bij gebrek aan Ajax-mannen met ballen hebben we gelukkig vrouwen die knallen. De directeur heeft er nu de brui aan gegeven en is weer op zoek naar een doel in zijn leven. In verband met Internationale Dag van het Kind en Internationale Dag van de Ouders, het gedicht Stamboom. Volgens zijn vader komt hij uit een groot geslacht. Volgens zijn moeder valt dat wel mee. De dichter voor drie, Jan J. Pietersen was dat. NPO Radio 1. Uiteindelijk heeft hij de hond begraven, vermoedelijk levend. Onthullingen uit de wereld van de misdaad. Als jij daar met je dienst klaar bent, dan sta ik op jou te wachten. Toen zat Harry opgescheept met 5 drugscriminelen en een drugslab. 40 dode katten in de vriezer. Resultaten van ons eigen onderzoek. Maar toch heel even die vliegende brigades. Nou, ik vind het een goed punt en dan ga ik gewoon meenemen richting de minister. En de persoonlijke verhalen. Als mijn moeder het niet redt, dan red jij het ook niet. Luister morgenavond van 7 tot 8 op NPO Radio 1 naar het misdaadbureau van WNL. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Holland Festival met het muziektheater Ribingurumu no Metamoru Fyoshishu. Een surrealistisch spel met taal en muziek van Toshiki Okada en Dai Fujikura. Uitgevoerd door het beroemde Klankforum Wien. Op 7 en 8 juni in het Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Heeft u wel eens nagedacht over een eigen kunstverzameling? En dat is echt niet alleen weggelegd voor de Happy Few, maar ook interessant voor u en mij. Hier gaat het zometeen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Het uitbreiden van militaire steun aan Oekraïne staat bovenaan de agenda op de top in Moldavië van de Europese leiders. Het land heeft al een aantal Patriot-raketsystemen gekregen, ook uit Nederland. Maar Oekraïne heeft er volgens premier Rutte nog meer nodig. High on the agenda today will be military support. Patriot systems. So we will work on extending the coalition on Patriots. And obviously we will also discuss other issues in Europe like migration. En vandaag zijn 47 Europese leiders bij elkaar in Moldavië. Doel is om naast de Europese Unie met een grotere groep landen te overleggen over veiligheid en samenwerking sinds de Russische inval in Oekraïne. De Tweede Kamer is boos omdat KLM zich niet lijkt te hebben gehouden aan de voorwaarden van de miljardensteun in coronatijd. Gisteren bleek uit een rapport van de toezichthouder dat de luchtvaartmaatschappij te weinig aan kostenbesparing heeft gedaan. Ook zijn de piloten te ruim betaald en blijft KLM vliegend personeel helpen bij belastingontwijking. En minister Kaag denkt na over juridische stappen. Mijn eigen inschatting is dat door de houding aan te nemen, in ieder geval door de communicatie over problemen of geconstateerde niet-naleving, dat KLM de eigen positie niet makkelijker heeft gemaakt. En dan druk ik me nog diplomatiek uit. Zowel coalitiepartijen als de oppositie zeggen dat het schenden van de voorwaarden gevolgen heeft voor steun in de toekomst. De provincie Limburg leeft mee met de medewerkers van VDL Netcar in Born, zegt een gedeputeerde tegen het ANP. Eerder vandaag werd aangekondigd dat bijna de helft van de medewerkers van de autofabriek wordt ontslagen. Het duurt mogelijk nog weken voordat duidelijk is of de voorwerpen die vorige week zijn gevonden in de zoektocht naar Maddie McCann iets te maken hebben met de verdwijning van de peuter. De politie wil verder niks kwijt over wat er is gevonden bij de zoektocht in een stuwmeer in Portugal. Turner Bart Deurlo die keert terug in de topsport. Hij beëindigde zijn meerkampcarrière om zich te ontwikkelen als coach. Maar de 32-jarige Deurlo miste fysieke en mentale uitdaging, zegt hij. Hij hoopt mee te kunnen gaan doen aan de Olympische Spelen volgend jaar. De arbeidsmarkt groeit de komende jaren niet meer verder. Het aantal banen neemt dit jaar nog wel toe met 1,5%. Maar volgend jaar is dat nog maar 0,5%, blijkt uit een prognose van uitkeringsinstantie UWV. In de bouw en de financiële hulpverlening krimpt het aantal arbeidsplaatsen. Ligt vooral aan de lagere economische groei en de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. Tennisser Novak Djokovic krijgt geen straf voor zijn politieke uitspraken tijdens Roland Garros. De Serviër benutte de aandacht op het tennistoernooi om zijn mening te geven over de ongeregeldheden in Kosovo. Na de winst in zijn eerste partij schreef hij: Kosovo in het hart van Servië, stop het geweld op een cameralens. En Djokovic zei op een persconferentie dat hij niet stil kon zijn. It's something that that I stand for, so that's all, you know, drama-free Grand Slam. I don't think it can happen for me, you know. I guess that drives me as well. Etnische Serviërs verzetten zich in Kosovo de laatste dagen met geweld tegen de benoeming van Albanese-Kosovaarse burgemeesters. De Internationale Tennisbond straft Djokovic overigens niet, omdat er over politieke uitspraken geen duidelijke regelgeving is. En Lionel Messi vertrekt definitief bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de coach van de Franse landskampioen bevestigd. De Argentijnse aanvaller speelt zaterdag zijn laatste wedstrijd. Messi speelde 2 seizoenen in Parijs. Zijn vertrek hing al langer in de lucht. Mogelijk vertrekt Messi naar Saoedi-Arabië. Voor dat land is hij al toeristisch ambassadeur. Het weer in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon regelmatig. Temperatuur ligt tussen de 14 en 20 graden. Morgen begint bewolkt. Later komt de zon er weer bij. Het wordt dan zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Met alweer 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. We kunnen dus wel zeggen dat de avondspits alweer is begonnen. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Namelijk een kwartiertje door 10 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. Bij knooppunt Del zijn 2 rijstroken dicht omdat daar iets op de rijbaan ligt. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechte rijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En er zijn 2 rijstroken dicht van de A13. Vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid. 10 minuten vertraging. Ster. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken, met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld, ga je nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. En dit keer gaat het over kunst. Want hebt u wel eens nagedacht over het verzamelen van kunst? Nou, niet per se om daar misschien dan heel erg mee binnen te lopen, maar gewoon omdat het mooi is. Maar hoe begin je dan aan zo'n kunstverzameling? Sophie, wie hebben we daarover? Nadine van den Bos staat naast mij van de Young Collectors Circle. En zij keek al heel goed hier hoor in de receptie wat wij zo'n beetje hebben hangen, Jurgen. En achter in een hoekje ontdekte zij gewoon een authentieke Ballemans. Ja, het viel me gelijk op dat jullie enorm schilderijen hier hebben hangen. Eigenlijk een voorstelling van een wereldbond. Ik dacht, ja, dat past natuurlijk ontzettend goed bij een radioprogramma. Ja. Dus we doen het wel een beetje goed qua kunst zeker. Hier. Ja, zeker. Maar die foto's van de borrel en zo, vind je dat ook kunnen aan de muur? Of? De foto's van de borrel? Ja, oh, die heb ik eventjes gemist. Ik was helemaal geobsedeerd door het schilderij. Ja, nee, ja, oké, dus, maar dat heeft ook heel wat gekost inderdaad. Nee, die stond nog ergens in een schuurtje. Maar kijk, dat is natuurlijk ook iets... Je moet het ook maar net zien, hè? Jij bent van de Young Collectors Circle. Wat is dat voor club? Klopt. Wij zijn een platform voor kunstliefhebbers en startende kunstverzamelaars. Misschien een beetje misleidend in de titel dat we alleen voor jonge mensen zijn. Dat is niet het geval. Jong van geest. Jong van geest. Eigenlijk jong in je verzamelcarrière. Dus iedereen die meer wil weten over kunst... en over hoe je dat eventueel zou kunnen kopen, die nemen wij mee de kunstwereld in. Want dat is wat jullie doen, cursussen ook geven. Dus kunst verzamelen voor beginnende verzamelaars. Ja, precies. Zeg, kunst verzamelen voor kunstliefhebbers. Mensen denken van, nou, ik ben wel geïnteresseerd in kunst. Ik ga naar musea, maar hoe zorg ik nou dat ik ook iets goeds bij mij boven de bank heb hangen? En wat is dan het startpunt? Waar begin je dan met zoiets? Ja, nou, eigenlijk raad ik iedereen aan om bij zichzelf te beginnen en vooral heel veel te gaan kijken. Dus laat je vooral niet te snel opjagen om iets te kopen. Naar musea, naar galerie. En zo. Precies, ja. Dus ook zeker niet alleen naar plekken waar je kunst kunt kopen. Dus niet alleen maar naar galeries of naar beurzen. Maar juist ook naar musea, naar projectruimtes. Om eigenlijk zoveel mogelijk te zien en zelf een soort van referentiekader op te bouwen. Dan kom je er ook achter wat voor kunst je leuk vindt. Ja. Beeldende kunst, kan ook nog. Ja, zeker. Ja, het kan natuurlijk sculpturen zijn, fotografie, schilderij. Of tegenwoordig misschien wel videokunst, internetkunst. Er is van alles. Ja, ja. Modern. Oud. Ja, modern, oud. Inderdaad, echt het is een enorm spectrum Oké, dus daar beginnen we. Eerst een beetje bij onszelf te raden gaan van... ja, wat wil ik eigenlijk voor kunst? Ja. Is het handig om ook alvast in je portemonnee te kijken wat je te besteden hebt? Ja, om teleurstellingen te voorkomen is dat misschien wel slim. Maar ik wil eigenlijk wel gelijk bijzetten dat je voor elk budget... valt er ook wel wat te vinden. En ik zou je ook aanraden om niet alleen maar van vanuit je budget te denken. Want stel je voor dat je een schilderij hebt gezien... Nou, wat echt onbetaalbaar is voor jou. Wie weet heeft die kunstenaar ook wel veel kleiner werk. Of werk op papier, of schetsen, of voorstudies... Dus laat je ook niet te snel uit het veld slaan. Nou ja, we kennen natuurlijk ook de programma's op tv... waar mensen dan met een tas vol action... een tas van de action, maar dan met kunst daar komen. En daar zitten toch soms verrassingen bij... omdat iemand het eigenlijk gewoon mooi vond en heeft opgehangen. Ja, precies. Ja. Je kunt inderdaad natuurlijk geluk hebben met schatzoeken... op de zolder van een oud-tante. Ja. Maar helaas zit er ook vaak... minder waardevolle stukken tussen. Ja. Ja, maar ik bedoel, het kan dus zijn dat je iets gewoon heel mooi vindt... en dan blijkt er ook nog heel wat waard te zijn. Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dat is natuurlijk de ultieme combinatie waar elke verzamelaar denk ik wel van droomt. Ja. Schuilt in iedere mens een kunstliefhebber? Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen wel ergens door kan geraakt worden. En dat hoeft niet per se misschien beeldende kunst te zijn... maar het kan ook theater zijn of literatuur. Ik denk dat er voor iedereen wel iets is. Ja. Weet jij nog wat jouw eerste aankoop was? Ja, mijn eerste aankoop was een foto van Elsbeth Diedricks... een Nederlandse fotografe. En die foto heb ik nog steeds. Die hangt nog steeds eigenlijk heel prominent in mijn woonkamer. Wat staat erop? Wat is erop te zien? Het is een kleine foto van een bosje bloemen waar een vlam uitkomt. Dus eigenlijk tegelijkertijd is het een soort van destructie... maar ook dat er iets nieuws ontstaat... Uit de vlammen. Dus die tweeledigheid vond ik heel mooi. Kun je zeggen wat dat kostte toen? Ja, dat kostte tussen de 200 en 300 euro. Okay. Dus heel betaalbaar. Ja. Ja. Is die intussen in prijs gestegen? Of? Ik denk het wel. Het is een oplage en hij is inmiddels uitverkocht. Dus Ja. Nou goed, de eerste stap is dus kijken. Wat ben je voor kunstkijker? En dat idee van dat het alleen maar duur moet zijn... dat moet echt uit ons hoofd ook. Ja, dat zou ik echt proberen dat los te laten. En misschien nog zelfs een stapje daarvoor... dat überhaupt iedereen gewoon kunst kan kopen. Ja, en maar goed, als je dan in zo'n galerie komt of zo en je wilt eens een keer wat kopen, dan moet je ook onderhandelen met zo'n figuur. Nou, in principe bij galeries hoef je niet te onderhandelen, want er is gewoon een prijslijst. Dus de prijzen staan gewoon vast. Dus anders dan op een veiling waar je gaat bieden en de hoogste bieder het mee naar huis. Maar bij een galerie kan je niet zeggen van nou ja, 3000 euro kan die ook voor 2000. Je kunt het altijd proberen, dat kan zeker, maar het is geen garantie. Als je al een band hebt met een galerie, je komt er vaker, dan kun je wel korting krijgen, maar het is niet per se gebruikelijk. Nee. En hoe weet je of het authentiek is en niet dat je niet bij de neus wordt genomen? Ja, nou dat hangt dus af van de plek waar je komt. Als je bij een goede galerie komt, dan mag je ervan uitgaan dat ze je niet belazeren. Want het is natuurlijk ook voor hun reputatie is dat funest. En dan kan het natuurlijk ook dat je, ik bedoel jouw foto even, dat je er zo aan gehecht raakt dat je het ook nooit meer kwijt wil. Ja, dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Je denkt van, het is eindelijk in waarde gestegen. Dan denk je, maar ik wil er helemaal niet van af. Ja, maar dan heb je wel kan je er dagelijks naar kijken. Ja, precies. Dat is ook wat waard. Ja, zeker. Het is ook echt een investering in jezelf. Dat is niet in geld uit te drukken natuurlijk. Is het verslavend kunst kopen? Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ja, het is echt, als je er eenmaal aan begint, dan is het ook leuker om steeds meer erover te leren. Je ziet steeds nieuwe dingen. Je legt daar dwarsverbanden tussen. Dus als helemaal het hek van de dam is, dan gaan mensen wel vaker. Want mijn beginvraag aan met name ook de luisteraars is: van, hebt u wel eens over gedacht om aan een kunstverzameling te beginnen? Want hoe groot is jouw verzameling intussen? Ik denk zo'n 25 werken, zoiets. Ja. En meer dan alleen maar foto's? Meer dan alleen maar foto's. Ja, eigenlijk allerlei disciplines. Dus schilderijen, tekeningen, ook een videokunstwerk. Ja. Ja. En ook wel eens een keer iets gekocht waarvan je dacht... dat is misschien niet zo handig. Ja, nou, niet per se iets waar ik spijt van heb... maar wel iets wat ik bijvoorbeeld nu misschien niet meer zou kopen. Maar meer omdat mijn smaak ook misschien iets veranderd is... of ontwikkeld heeft. Maar het betekent niet dat ik het misschien over 3 jaar... ook weer anders naar kijk. Dus dat hoort er ook een beetje bij. Je moet ook niet bang zijn dat je erop uitgekeken raakt. Want dat hoort ook gewoon bij het proces. Ja. En als je wat meer hebt in je collectie, kan je ook wisselen. Precies, natuurlijk. Je kunt dan wisselen of je kunt weer eens andere combinaties maken. Ja. Interessant. Als mensen meer willen weten, kunnen ze gewoon naar de Young Collectors Circle. Ik neem dat het een website is. youngcollectorscircle.nl en daar staat alle informatie op. Dank voor de uitleg. Ja. Nadine van den Bos was dat. Dankjewel. Stay in Saint-Tropez. She had a ball. Creole en de Coconuts uit de jaren 80. Annie, I'm not your daddy. Nieuws dan via de NOS. Er komen nog steeds banen bij, maar het UWV verwacht dat daar volgend jaar een eind aan komt. De banengroei valt dan bijna stil. Aangeschoven in de villa's NOS-economieredacteur Nina Bogo-Savits. Hoe komt dat, Nina? Er zijn eigenlijk twee redenen voor. Enerzijds koelt de economie af. Er is gewoon minder economische groei, dus dat valt allemaal wat tegen. En nou ja, je kan je daardoor bedenken dat er daardoor ook minder vraag is naar producten en dus ook banen. Nou, dat is iets wat vooral speelt in de industrie bijvoorbeeld en in de bouw. Dus daar hebben bedrijven het echt wat rustiger. Er is ook een andere reden, namelijk dat die chronische personeelstekorten er echt flink zijn. Dus er is wel behoefte aan personeel, maar dat is er gewoon soms niet. Dat is gewoon soms niet te vinden, bijvoorbeeld in de ICT of in de zorg. Waardoor je als bedrijf natuurlijk uiteindelijk ook niet lekker kan groeien en uitbreiden. Ja. Is dit dan ook straks een eind aan de krapte op de arbeidsmarkt? Nee, niet echt. Het UWV dat een analyse hierover deed, die zegt, ja, het is echt een druppel op een gloeiende plaat. Dus je kan je voorstellen, hè, als het economisch wat minder is, dat dat iets meer lucht geeft, dat je minder mensen kan aannemen. Dus die werkloosheid daarvan wordt verwacht dat die wel wat licht toeneemt. Maar onvoldoende om die krapte echt op te lossen. De behoefte aan arbeidskrachten is daardoor gewoon nog altijd heel erg groot. En welke oplossingen zijn er dan wel? Er zijn een aantal. Het UWV heeft zelf een lijst met 34 oplossingen gepubliceerd wat werkgevers zelf kunnen doen. Denk aan het aanboren van nieuw talent, maar ook het behouden van bestaand personeel. En door ze bijvoorbeeld te laten omscholen en te laten investeren in hun loopbaan. Het oplossen van die krapte is daardoor niet mogelijk. Maar het is wel een manier om het ietsje soepeler te maken. Uitleg bij de cijfers van het UWV kreeg u van NOS-economie-redacteur Nina Bogo-Savits. Yeah. Noem mij een radiostation waar je deze nog hoort. Ja, NPO Radio 1 dus. Prachtig, uit de jaren 60. Rapparetta en de Delruns. En I'm the captain of your ship. Stedenbouwkundige Floor van Düsseldorp is nu 83 jaar, maar hij is niet te stoppen. En de schapen in Zunderoord, die zijn er maar wat blij mee. Hij ontwierp namelijk een zogenoemde bamboewagen, waardoor de schapen komende zomer niet aan de hitte bezwijken. Meneer van Düsseldorp, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam u op dit idee? Dat is al heel oud en lang. Ik woon 50 jaar in het waterland en zie die schapen met name een paar jaar geleden heftig reageren op het warme meer. En met name de zon. En dat gaf de reden van wat zou je daar toch aan kunnen doen. Maar je moet je voorstellen, het land is open, nauwelijks bomen. En dat hoort ook niet zo. Dat hoort ook in het mooie gebied. Maar die schapen hebben daar last van. Dus kwam het idee op, hoe kun je de schaduw opwerpen, maken, zonder dat je het landschap Je zou denken aan een schuur of zo, maar dan is die wijsheid, de openheid weg. Ja, dat is weg ook wat, maar het moet ook daarmee bereikbaar zijn, wegrijdend zijn. Hè? Je moet het kunnen verplaatsen. En dat is een belangrijk punt. Die schapen zitten, laten we zeggen, 3 weken op 1 weiland en dan vervolgens gaan naar een andere. Dan moet de schaduw niet kunnen verhuizen. En dat is als je het op een kar plaatst, bakken met bamboe, dan heb je een voortreffelijke hoeveelheid schaduw. Ja, en die schapen zoeken die wagen ook echt op? Die gaan in de schaduw staan? Dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Die zoeken een schaduw en als er een kar staat, in dit geval dus met schaduw, dan is het meteen gevonden. Ja. Het is heel vaak natuurlijk met dit soort uitvindingen. Ja, als je het nu hoort, denk je, waarom zijn we er niet eerder op gekomen? Ja, precies. Dat is ook zo, maar dat is met zoveel van dat soort dingen. Ja. Maar ik weet het niet precies. Ik op een gegeven moment, dat is alweer vele jaren geleden, je zou zoiets kunnen doen. En nu deed zich de ruimte voor om, kom eens met een idee. En dat idee met samen met Teun Hoeven, mijn buurman, ingebracht bij Amsterdam Noord. En dat is gehonoreerd. En daardoor konden we de kar kopen, dus, en de bamboe. Ja. En die staat nu mooi in de wei bij meneer Hoeven. Nou, iedereen kan dit doen natuurlijk. Ja, vooral, het moet vooral gekopieerd worden. Zoveel mogelijk. En je hebt natuurlijk ook andere mogelijkheden. Maar ik heb in dit geval riet. Bamboe en riet leeft op elkaar natuurlijk. Het ene is wat stoerder dan het andere. Maar er zit een landschap waar heel veel riet is. En het is helemaal geen vreemd idee daar. Het element in het geheel. Ja, en de karren die zijn ook altijd. We hebben dat altijd al gehad, die kar. Ja. De lijn wordt slechter, meneer van Düsseldorp. Dus we gaan het gesprek stoppen. Dank voor deze prachtige uitgave, ook namens de schapen natuurlijk. En iedereen in Nederland die maar enigszins land heeft en schapen of andere beesten die in de schaduw moeten staan, die kunnen dit zo kopiëren. Dankzij stedenbouwkundige Floor van Düsseldorp. Wij sluiten de week van de villa op donderdagmiddag altijd af met niemand minder dan Marcel Hartenveld. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, de temperatuur is niet te remmen. Maar stel het klimaatprobleem loopt fout, dan is de oplossing gebouwd. Een stuk prachtnatuur in Wildlands in Emmen. Al is het nu voor leeuwen nog benauwd en hebben de pinguïns het soms koud. Maar zet daar de global warming door, zit het met die beesten echt wel snor. Dan wordt het in Emmen 40 graden en dat is voor hun zoals het hoort. En omdat je in Afrika dan smelt, besteden ze daar massaal hun geld voor een echte safari door het Emmense veld. En dan loodst Freek Vonk straks iedereen door de jungle van Klazinaveen. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dirk die is de zwerveneter. Hij heeft de aantallen paraat van al het zwerfafval op straat. En met blikjes fris gaat het steeds beter. Nu je er statiegeld voor krijgt, is blik op de weg verleden tijd. Maar straks wordt dit nog een echte trend en komt er een prijs van 30 cent op ieder plastic pakje, pakje, zakje van de consument. En dan moet je thuis nog vrezen dat iemand je hele kliko jat, waar voor honderden euro's aan plastic in zat. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa PDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa PDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. PDB. Inderdaad, dan morgen op deze plaats Humberto. En zometeen op de zender Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Ik kijk over de heg. Ja, jij hebt het echt zelf. Jij bent het echt zelf, Hans. Die heg moet ook een keer bijgewerkt worden, want ja, die groeit uit zijn voegen, Jurgen. Klopt, ik zal die man met die stofjas er even afsturen vanmiddag. Even die heggenschaar meenemen. Zeg, wat gaan we doen zometeen? Ik hoorde Sigrid Kaag voorbij komen in jouw uitzending. Die is not amused met het rapport als het gaat om de KLM... die voorwaarden voor de coronasteun geschonden zou hebben. Ze is boos, hoorde ik zo'n beetje doorklinken. Gaan we het zo meteen over hebben met Iteke de Jong, journalist bij de Telegraaf. Die vindt namelijk dat de KLM in de hoek geduwd wordt eigenlijk en zwart gemaakt wordt. Er zitten nogal nuances in het rapport. KLM heeft steun gekregen vanwege corona, maar zou zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden. Onder andere bijvoorbeeld, ze hadden ze beloofd dat ze salaris zouden inleveren en dat is helemaal niet gebeurd. Of bonussen zouden niet meer uitgekeerd mogen worden over afgelopen jaar, is wel gebeurd. Nou, de staatsagent Jeroen Kremers heeft er gehakt van gemaakt in een rapport en de politiek is nu boos. En we gaan het hebben over ZZP'ers. Dat lijkt allemaal leuk om ZZP'er te zijn. Lekker bepalen hoe laat je werkt, roze geur en maneschijn. Maar er schijnen ook schaduwkanten. Zometeen een kraammachinist met zijn verhaal. Guus Baert heet hij. In Geld of Je Leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Wij melden ons dus maandag weer voor een nieuwe aflevering van de Villa Sofie. Je hebt al zicht op de gastenlijst. Frank van der Linden komt vertellen over die Chinese student die in zijn eentje op straat een tank probeerde te stoppen. 1989. Frank was toen zelf ook in China. En ja, alle aardbevingsellende in Groningen, daar zit toch ook een cabaret in, zo dacht Lolke Wegenaar. Waar sta je nou buiten? Ja, het wordt hier langzaam allemaal afgezaagd. Dus ik denk dat we moeten stoppen. Ja, inderdaad. Gaan we dan ook doen. Als gezegd, zometeen Geld of Je Leven. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Van Max. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meestelijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/detoekomstisplant. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl.